Trójka. Program trzeci. After Party. Urodziła się w Senegalu, wychowała w Kuwejcie. W tej chwili mieszka w Nowym Jorku, a całkiem niedawno występowała w Krakowie w ramach festiwalu Unsound. Fatima Al-Kadiri w utworze Pre-Extinction Incompatibility. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w audycji After Party. Dziś mnóstwo zupełnie nowej, futurystycznej muzyki tanecznej w ujęciu mocno basowym, aczkolwiek bez, czy prawie bez znanych nam już struktur rytmicznych. Poszukiwania nowych ścieżek, eksperymenty i ich bardzo udane efekty. Zapraszam aż do godziny 6:00. Przed nami fragment kompilacji Patina Echoes, wydanej przez wytwórnię Time Dance z Wielkiej Brytanii. To jest Clara w utworze Naked. Thank you. coś dla miłośników egipskiej mitologii. Nainzer w utworze Horus. To cały czas kompilacja Patina Echoes, a Nainzer to producent z Londynu, aktualnie mieszkający oczywiście w Berlinie, bo to miasto przyciąga największe talenty związane z muzyką elektroniczną od wielu, wielu lat. Kolejny utwór to Soft Opening, kompozycja Nicolasa Guerrero, znanego jako White Visitation, tym razem wystąpi przed nami pod pseudonimem Nico. Tym samym dołączył do setek innych artystów, którzy wybrali sobie ten, a nie inny pseudonim. A zatem Nico w utworze Soft Opening. Thank you. Consider the Internet. To był Simo Cell, fragment kompilacji Patina Echoes, wydanej przez wytwórnię Time Dance, z którą rozstajemy się w tej chwili, ale jestem pewien, że jeszcze wrócimy do katalogu tej wytwórni. A teraz Ex Altera, projekt nagrywający dla wytwórni Ghostly International, przepięknie interpretujący muzykę drum and bass, ostatnio wracającą do mody, a może nawet ta moda będzie się powoli kończyła. Nawet jeśli tak jest w istocie, to prędzej czy później do rytmów drum and bassowych w końcu wrócimy. Potem znowu na chwilę o nich zapomnimy i tak w kółko. W tej chwili posłuchajmy, jak inspiracje muzyką jungle, muzyką drum and bass potrafią fantastycznie brzmieć w roku 2018. Zaczynamy od utworu Impossible. Holotid Neo Optica i projekt Ex Altera, za którym stoi Ted Mullini, artysta z Detroit, znany również jako Charles Manier, James T. Cotton, SK-1. Tym razem słuchaliśmy jego debiutu pod szyldem Ex Altera, nagranego dla wytwórni Ghostly International. A teraz dość enigmatyczna wytwórnia NordPath, czy też raczej kolektyw zajmujący się przede wszystkim organizacją imprez. To będą obszerne fragmenty kompilacji wydanej w kwietniu tego roku, zatytułowanej Minerals. Równie enigmatyczna kolekcja artystów stoi za muzyką, której posłuchamy w tej chwili. Pex S1, tak nazywa się utwór, a artysta to Empty Air. We'll be right back. BBC Space, utwór skomponowany przez BM128, anonimowy projekt związany z wytwórnią Nordpath, a teraz artysta, którego już znamy. To Kalos, czyli Calogero Aquilina, kompozytor muzyki elektronicznej prosto z Rzymu, ale pochodzi z Sycylii. Utwór Cala della Morte.